Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Temu minęła godzina druga. Radio Młodych Bandytów. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Piotr Klat. Kłaniam się nisko. A wraz ze mną Aleksandra Budka i Grażyna Oczkowska. Początek. Muzyka i słowa Krzysztof Zalewski. Wykonawca Krzysztof Zalewski. Każdy chce zacząć od początku. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd. Niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. W końcu mam swój czas. To chyba dobry moment. Pięknie napisane i to także chyba dobry moment teraz na coś osobistego, czyli po prostu wizytówka autora audycji Radio Młodych Bandytów. Pełne są takich jak my. Kontestatorów, bitych w odchody, wydalane przez bogów skóry. Na rusztowaniu z żeber osła ulepiono polityków, ulepiono dziennikarzy. I ty, i ja, jak rodzeństwo razem. I ty, i ja, przeciwko wściekłym zwierzętom. Ja mam kogoś, kogo kocham i jestem pewien, że tej również kogoś masz, bo inaczej przyszło by nam podwariować. Coraz, coraz bliżej, a jednak tak daleko. Daleko to miejsca przyzwoitych twarzy. Zróbmy sobie nasz własny kraj. Kontestatorów, używki kosmetyki, mieszkania bal. Czachami się bujając biliardowym stołem, płyniemy żagla wyobraźni. I ty, i ja, jak rodzeństwo razem. Coraz, coraz bliżej, a jednak tak daleko. Daleko wszędzie tam, gdzie pieniądze nie warte niż cień, zwyczajny dzień. Kontestatorów, bitych podchody, wydalane przez bogów góry. Na rusztowaniu z żeber osła ulepiono polityków, ulepiono dziennikarzy. I ty, i ja, jak rodzeństwo razem. I ty, i ja, przeciwko wściekłym zwierzętom. Wysocy i mali, brzydcy i piękni. I ja, przeciwko wściekłym zwierzętom. Ja mam kogoś, kogo kocham i jestem. coraz bliżej, a jednak tak daleko do satysfakcji z życia. Tutaj kawiarnie pełne są takich jak my, kontestatorów wbitych w odchody, wydalane przez bogów, z których na rusztowaniu z żeber osła ulepiono polityków, ulepiono dziennikarzy. I ty, i ja, jak rodzeństwo razem przeciwko wściekłym zwierzętom. Robi się czasami przykro za to wszystko. Kontestatorzy, zespół Róż Europy, a za chwilę zrobi się zdecydowanie bardziej optymistycznie. Za chwilę bowiem usłyszymy niejakiego Dylana Joela. To taki MC, trochę raper, na pewno producent, na pewno muzyk, no i z pewnością autor rymowanek. Przenosi się po świecie zgodnie z temperaturą. Tam, gdzie występuje, musi zawsze świecić słońce i temperatura musi zawsze być powyżej 25 stopni. Taki wymyślił sobie styl na uprawianie muzyki. No, ciekawe, 25 stopni plus. Czy jest gwiazdą? Nie. Czy jest rentierem? Nie. Czy ma zamożnych rodziców? Trzeci raz nie. Po prostu gra i po prostu dorabia, na przykład w kuchni restauracji, w stajni, także jako kasjer w supermarketu, bądź jako barman w przydrożnym barze. Wolne wieczory gra w lokalnych pubach. No i jak sam twierdzi, rapuje przede wszystkim dla przyjemności. Dylan, dobre imię dla dobrej muzyki. Bring out the mallet tracks for the times that we chillin'. Collapse on the couch and rewind out the feeling of carefree living in the night that we're stealing. Let the syllables and flow of the rhymes be appealing. So surreal it, don't we have the option to take the time of life just to sit around and watch it and not get told off for stopping. So peace of mind is the only thing that we copping. But see, we living and doing this movement, thinking that it's sweet. Repeat when we've been doing all week, thinking that we got off cheap. They seem discreet, but it's a standard that we never may meet. Instead, we see the wish and do envision that it'll be complete. See, I don't see the reason that we're pleased this evening. Cause all I'm seeing are the seasons that we're being mistreating. And all we're doing is leaving behind what we're perceiving to be the satisfying way of working and achieving. See, we out to make, yeah, we out to make our chance to stay, our chance to stay. May not look okay, but just another day. Don't care what people say, care what people say. We gon' try our way, gon' try our way. What sounds cliche, but ain't just another as I day. Stagger blindly on this side, the no forsaken land. Taking every chance that I get, embracing a patient stance. Ready to take off, but too afraid to land. Thinking about the weight on my shoulders and ways to make a stand. Looking on beyond the limit of which I dreamed upon. Perceived it all and underestimated what it was reaching for. Above the city of insidious sin, when lights are dim, your mind to flinch at how closely visualized it is. Usually blind to a disguise than a brighter tip. But really depends on what side you're on and who you're fighting with. Whatever may come towards me, I'ma do my best to fight it off. If it'll pose a threat, then don't be fighting off a rub and find a better option. Like pure confidence, adopting it is operative. Binoculism, positive traits in a pot to acknowledge you're changing. Encompass a way to float above it all. But for now, I see the wait for the day. See, we out to make, yeah, we out to make our chance to stay, our chance to stay. May not look okay, but ain't just another day. Don't care what people say, care what people say. We gon' try our way, gon' try our way. What sounds cliche, but ain't just another day. Living a life, keeping aside all that it'll provide. Do need to be right to reunite the guys that need to stride. Cause all of the riders made to comply with those that listen closely. That's why I tried by the dudes and try to make it boasted. Never conformed, I felt the form myself. I ran with all we told, the more I dealt with it all, that sort of all repelled. Before to self, my mind designed to call for help. I called around, causing a broad and stealth in order to torture all that it's sort to talk and tell. Hit my limit with nothing in it, even though it is a decision. And without a vision, I know that I'm missing out that we had never been given. So with the last figure, I admit it's got a by precision. And now that I've driven, I got the revision of all that I've been living. Rhythmically, I envision a vision to be the kid that always seemed to far-fetch. Wish deliberately to seize belief in him and indeed to be the piece that need to intervene. I'm now opinion and living a dream. Function sees me up in a heap. See, we out to make, yeah, we out to make our chance to stay, our chance to stay. May not look okay, but ain't just another day. Don't care what people say, care what people say. We gon' try our way, we gon' try our way. away. What sounds cliche, but you know, ain't just another day. See, we out to make our chance to stay. May not look okay, but ain't just another day. Don't care what people say, we gon' try our way. What sounds cliche, but you know, ain't just another day. Ain't easy being you that much alone. Walked through the door and fell right through the floor. Oh, can you feel me at all? Can you feel me at all? Can you feel me at all? Can you feel me at all? And you take your time to fix the mess you made. All the while you run your escapade. Oh, can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Oh, can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Zachęcają do słuchania ich muzyki, sugerując, aby wyobrazić sobie brzeg oceanu w barwach zachodzącego słońca, kiedy spacerujemy z puszką napoju energetycznego i ze swoją ukochaną. No cóż, ukochana tak, brzeg oceanu tak, ale może, a nawet na pewno zamiennie z morzem, najlepiej Bałtykiem. No i raczej spacer z puszką wody, z głębinowego ujęcia, niż z energetykiem. Są takie, które potrafią zawierać podobno aż 17 łyżeczek cukru. Ohyda. Bardziej na serio swój przekaz traktuje Alex Slay. To młoda dama i ta młoda dama afirmuje życie i swoimi piosenkami namawia do polubienia siebie samego. Od tego bowiem zaczyna się według niej szczęście i w tej ocenie no ta młoda dama na pewno nie jest osamotniona. To w końcu nie samolubstwo, polubienie siebie. To w końcu przecież początek miłości do innych i ogólnie do świata. Mocno chyba utożsamiamy się z taką filozofią, prawda? Airmail i przed nami Alex Slay. Alex Lay w kompozycji Airmail. Pozostaniemy nadal w kręgu muzyki nieinwazyjnej. Zagra za chwilę zespół Backyard. To kwartet. Kwartet kwaterujący na przedmieściach Los Angeles w słonecznej Kalifornii, gdzie w studiu Lone Palm z widokiem na ocean zapisują już od bodajże 2 albo 3 lat piosenki swojego autorstwa. Może to nic dziwnego, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że pochodzą z Australii, to doprawdy długo już wytrzymują w tym Los Angeles. Tam tworzą piosenki i jedna z nich ma tytuł Best View of Dean Street. I dziś właśnie tę kompozycję wybrałem dla Państwa. Monument up above. upon that hill, it's not too far from where you grew up. Can't begin to explain the temptation that we left behind. With the telltale signs that we let in and we let out so recently, the side of the open road just trailing, but we should just let it. Just forgetting some forgotten phrase, couldn't give you an answer in any of those ways. Who can say be sleeping under stars tonight, not sure exactly where I'll be. Maybe underneath the pale moonlight, or maybe underneath that tree. Black smoke riding in the sky tonight. Everything will be alright if you let go. Gathered in a place tonight, everything will be alright if you let go. Oh, smoke riding in the sky tonight. Everything will be alright if you let go. Humans will gather in the place tonight. Everything will be świetnie wykonany utwór pod tytułem Black Smoke, a pani, która dała nam przed chwilą tę chwilę przyjemności, nazywa się Emily Foster. Ta sympatyczna artystka niedawno powróciła do swojego rodowego, plemiennego nazwiska, Wuramara. Jest bowiem z jednego z klanów aborygenów zamieszkujących Złote Wybrzeże Australii. A tymczasem pojawi się, była piosenka pod tytułem Black Smoke, to teraz pojawi się zespół, który się nazywa Black Panda. Nie, skłamałem. Black Panda to także tytuł piosenki, a zespół nazywa się Koi Child. To siedmioczęściowy band, grający trochę w stylu new jazz i hip-hop. Czasami próbują sięgać po eksperymentalny jazz jam, a powstali z dwóch formacji kapeli, która była kiedyś triem, nazywali się Child's Play i kwartetu Kashikoi. To chyba po japońsku, ale Kashikoi to formacja australijska. Dobre recenzje w magazynie Rolling Stone i stacji BBC Radio One dały im kopa, a nam powód do prezentacji ich muzyki w Radiu Młodych Bandytów. Yeah. I turn around and get told I should tone it down with the owner. Who hoping now that I'm closing my open mouth and I'm holding the dopest sound to get hold of the whole amount of the show. And the older crowd, you'll be holding me, sold them out. Most of vocal bonds will get broken, they're broken out of the bone. But they're going out on their own anyhow. Survive with the motion, ride with the chosen one. Surviving the potency test unless they overdosing on the piracy, gold in the chest. Many's a guest, nevertheless, let me get dressed. Many potentially getting a second to reckon. I'm one of the best, actually blessed. Forgetting respect and through the vets with your bets. Ready and willing to flex, settle a check and I'm getting my forfeit. One of us with a chosen one, rolling the block with a broken lung, holding the time to the show began with two times. Stop turning them up cause your boy ain't got no style with it. Who got the regular flow, turning the potency temperature high with it, so fly with it. Not 90% of the time each night, finding a way to supply my desire, getting a plane to go fly my kite. It's giant, right? No way that I forgot this gene now. Usually only leave I'm in the time and the place and the sequence of dreams, huh? What's that? Rapidly distracted, detached. Actual back me jack. Calibrate, retract, and relax. Cool down with Malawi, golden ounces in the back. Got your new sound and Jumanji blowing out whiz in the dash. Is that Africa? Tragic that we will get branded with all of these tags. And cannibalism is bad. Gaggle the geese and the beef in the band. And that's so grand and that's so sweet. Raise your hands before we speak. Give me the delicacies. Get in your head like a delicate new sauce. Yeah, yeah. you want, Czy dobre recenzje w magazynie Rolling Stone i stacji BBC były uzasadnione? Jestem przekonany, że jak najbardziej tak. Piękna muza Black Panda, grupa Koi Child. Będziemy jeszcze wracać, obiecuję, do tej formacji. A na brak dobrych recenzji nie narzeka także zespół K-Out. Są, jak przeczytałem w internecie, jumbo jetem muzyki pop-rockowej. Czyli, tłumacząc na język polski, grają równo i do przodu, bez zbędnej turbulencji. Sami o sobie wspominają, że są troszeczkę surrealistyczni. Za chwilę przekonamy się, jak bardzo. K-Out w kompozycji Elias. Ostatni ich przebój. Where I used to work shelves together. A pretty paltry romantic segue. Klimat trochę jakby z filmu Race prowadził nas przed chwilą Ben Morris z kompozycją pod tytułem Postcodes. To młodzieniec, który nie komplikuje sobie życia jakąś wymyślną, wyrafinowaną muzyką. Zresztą nie on jeden, wielu uzdolnionych artystów gra po prostu zwyczajne piosenki, w tym ich siła. Formacja Plots też nie kombinuje za bardzo, a wręcz przeciwnie, kombinuje podobnie jak Ben Morris. Polubiłem ich, zanim usłyszałem, że lubią The Strokes i że lubią stary, dobry skład The Jam. No, a potem posłuchałem i doprawdy przyznam się, że pokochałem miłością konsumenta dobrej muzyki. Grupa Plots piosence pod tytułem Prom Song. My baby, she holds a knife across the sea. Everything smaller when the soul receives. Lately she's holding beyond my reach. Holding Clouds i Prom Song, a dalej Rock Song, czyli pojawią się Summer Blood, bajaderka muzyki grunge, rock, pop i trochę nawet country. Quicksand, piosenka o poniekąd ruchomych piaskach, po których stąpamy w życiu. Posłuchajmy. Thank you. Summer Blood i Quicksand, a przed chwilą Big Scary w kompozycji Hey Somebody. Big Scary grają od 10 lat, trochę jak czasami jak The Kings sprzed lat, trochę jak Arctic Monkeys. Lubią podróżować i ten fakt podają jako powód i przyczynę numer jeden podczas zapytania i dlaczego w ogóle grają muzykę. Muzykę jako styl życia wybrali także muzycy z drużyny Bootleg Rascal. To taki trochę hip-hop, trochę trip-hop z porcją melodyjnych wokalis. Bootleg Rascal podrzucą nas do godziny trzeciej. Zatem oni zakończą nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Radio Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję Państwu Aleksandra Budka, wydawca, Grażyna Oczkowska, realizująca audycję i ja, Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Your chances die like the paper streets. Always warm on the uptake of trouble. Receptors mental boxing for another day. It's nearly midnight and I'm tracing for you. And fake that smile and press rewind. We'll chase the light into another day. We're running blind under concrete lights. A smoking gun aimed at your face. Asleep in the machine. Forget your way. Cover your tracks with a plastic spray. Fluorescent lights, they lead the way. An open door to the second phase. Transform your mood into patience. Holiday time always gets away. Transform your mood into patience. Holiday time always gets away. Asleep in the machine. Time always gets away. Transform your mood into patience. Holiday time always gets away. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در